to sing his songs to his Sarah Jane, the folk singer. His songs filled with love made the mountains ring to the folk singer. At first Sarah Jane was to be his bride, but as his fame grew, she was pushed aside. Sweet mountain girl would say goodbye to the folk singer. He let his hair grow long and he dressed in style, the folk singer. His voice was pure and the fans went wild for the folk singer. He said Sarah Jane was much too plain, so he left her alone as he gained more fame. But sorrow will come like a mountain rain to the folk singer. In glory, fortune at his feet, the folk singer awoke one morning and he couldn't speak, the folk singer. The doctor said his singing days were through, thousands wept, Sarah Jane did too. Could not sing, now his friends were few, the folk singer. Sick at heart in the mountains again, the folk singer. Now Sarah Jane didn't look so plain to the folk singer. Oh, the power of love can do strange things, 'cause love has made him sing again. Only now he sings for his Sarah Jane, the folk singer. And once again the mountains ring to the folk singer. The folk singer, the folk... Een verhaal met een moraal om mee te beginnen. De opkomst en neergang van de folk singer, gezongen door Tommy Rowe. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 17 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, street art kunstenaar Misha de Bie. Dochters van Dordrecht zoeken bijzondere Dordtse vrouwen. Een tentoonstelling over 150 jaar gist en microben. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Of tonight and keep it by your heart. Love has left us memories, there's no better way to part. I will find another love, someone who won't bring me down. How you tried to level me, but you never stood your ground. Fortunately, I got a wise this time. Fortunately, I got me on my mind. Oh, I just wanna be loved. Don't wanna fight you, baby, but I'm much too proud to say it loud. I just wanna be loved. Don't wanna beg you, baby, but I'm much too proud to shout it loud.

Mama Cass deed het, maar Chicago en Jade kunnen er ook wat van. Dream a little dream of me. En daarvoor de Culture Club. And I just wanna be loved. Hugo de Groot, het melkmeisje. Pieter de Hoog en nog veel meer andere Delftse figuren schilderde hij op de wand in een Delftse steeg. Micha de Bie. Herman de Bruin praat met hem. Ik ga praten met Micha de Bie. Hij is street art kunstenaar. En hoe je street art kunstenaar wordt en wat je dan precies doet, dat ga ik hem vragen. Micha, welkom. Nou, hallo. Street art kunstenaar, dat betekent dat je veel buiten zit. Ja, als het meer mee zit wel, ja. Dus ja, het is wel weer afhankelijk natuurlijk, een street art kunstenaar. Want je doet dat op muren? Van alles. Ja, gek en dwaas schrijven op muren en glazen, zoals ze ja, zeggen. Ja, maar dus als ik jouw tekeningen zie, of je kunstwerk zie, moet ik eigenlijk zeggen, denk ik, nou, zo gek was het allemaal nog niet. Nee. Maar jij zit in Delft, daar ben je in ieder geval een project begonnen. Ja. Op een kale muur. Daar zijn heel veel steegjes in die stad. Ja, dat klopt. Dat klopt. Er is eigenlijk, ik heb nu één steeg gedaan. Dat is eigenlijk een soort pilot voor een project wat we hebben bedacht. Nou ja, ik eigenlijk niet, maar Dave van der Heijden is een vriend van mij uit Delft. Mm-hmm. Die heeft een project bedacht als een, voor een street art tour door Delft heen. Waarbij er dus 15 stegen opgeknapt zouden worden door middel van street art. En dan door verschillende kunstenaars. Ja, en dan ga je met spuitbussen te werk? Nou, dat kan. Dat is bij street art kan je ook een ander medium gebruiken. Er zijn ook street art kunstenaars die schilderen, gewoon met verf. Of, dus je hebt ook street art. Wat heb jij gebruikt? Ik heb bij deze opdracht hebben we spuitbussen gebruikt. Spuitbussen. Ja. En wat is het geworden? Wat het, voorstelling? De voorstelling. Nou, want daar moet je dan over nadenken. Ja, wat zit je nou? Het is zo gegaan. Het is een opdracht vanuit City Marketing Delft geweest. Oké, dus het heeft met Delft te maken? Ja, het heeft met Delft te maken, inderdaad. En het is dit jaar het Gouden Eeuwjaar in Delft. En we hebben de kunstenaar Pieter de Hoog. Dat is een kunstenaar uit de Gouden Eeuw. Ja. Nou, dat was een soort debriefing. Het moest iets met Gouden Eeuw te maken hebben en ook met Pieter de Hoog. Er was een soort wedstrijd, nou ja, niet echt een wedstrijd. Ja, er mochten drie kunstenaars zeg maar een voorstel doen naar aanleiding van de briefing. En dan zou er een commissie gingen er naar kijken en beoordelen. En er werd dan een kunstwerk uitgekozen. Ja, en moet je dan voorbeelden laten zien? Ja, je moet het echt presenteren bij die commissie en uitleggen wat, wat je van plan bent. Ja, wat je van plan bent. En nou, zij gaan erover nadenken. En uiteindelijk was het nog wel spannend, want met een andere kunstenaar was het een beetje 50-50. Okay. Maar uiteindelijk ben ik het geworden. Dus en wat het kunstwerk nu is, het is eigenlijk een beetje tweeledig. Het eerste deel, als je het steegje binnenkomt vanaf de Veuningstraat, zijn 10 figuren uit de historie van Delft. Ja, maar dan uit de periode Gouden Eeuw, zeg maar. Je noemde al Pieter de Hoog dus, de schilder. Ja, die staat er ook op afgebeeld. Ja. En het tweede deel, omdat de muur ook, het is geen vlakke muur, het tweede deel van de muur, er zitten heel veel ramen in. En ik heb toen bedacht, ja, Pieter de Hoog heeft heel veel schilderijen gemaakt, net zoals Vermeer, met ramen. Mm-hmm. En ik dacht van, nou, dan is het wel leuk om daar iets mee te doen. Dan heb ik schilderijen van Pieter de Hoog genomen, een aantal, een stuk of 5. En dan heb ik de prominente kleuren in dat schilderij heb ik genomen. En die heb ik geabstraheerd naar rechthoeken en vierkanten. Ja, ja. En nou, die kleuren komen dus terug, zeg maar. En op de schilderij van Pieter de Hoog staan ook vloeren afgebeeld. Mm-hmm. Met zwart-wit patronen, de tegelpatronen. Ja. En die heb ik ook terug laten komen. Dus het is een abstracte versie, abstracte versie van 5 schilderijen van Pieter de Hoog. Zou je er meer willen doen? Of zeg je nou, ik heb werk zat? Ik zou er graag meer willen doen. Ja, hoor. Dus dat doet ook nog wat anders natuurlijk. Hè? Het is niet alleen dat je dit doet, toch? Is het andere vak een beetje het andere grafisch? Vak, nee, maar dat doe ik ook nog steeds. Ik wou zeggen. Het is een soort seizoenswerk. Hè? Dus in de zomertijd doe je veel dit straat. Ja, dat heb je gemerkt. Dat is meer dan 30 graden, toch? Ja, dat was smelt inderdaad. Het was in de hittegolf. Stonden op een hoogwerker. Nou ja, het is allemaal gelukt dus. Mensen kunnen het allemaal bekijken als ze dat willen. En er komt nog een route, maar dat zal nog even duren voordat het rond is, denk ik. Maar, we hopen dus dat er een route komt. Maar deze is in ieder geval, want ik ben 3 dagen geleden benaderd door de Gilde van Delft. En die verzorgen toeren, stadswandelingen. Ja. En ze hadden mij gevraagd wie de prominente figuren waren die afgebeeld waren op de, of afgebeeld zijn op de wand. En ze hebben deze wand meegenomen. Die nemen ze mee in een van hun stadswandelingen. Ja. Dan dus, kunnen ze ook wat uitleggen erover. Dus eigenlijk is het doel wat wij hadden van een tour bedenken, is dit al een mooie start natuurlijk. Zeker. Micha de Bie, street art kunstenaar, in Delft bezig. Hij wilde nog wel meer doen en er komt een hele route als het aan hun ligt. Aan jullie ligt dan in ieder geval. Ja. Dank voor het gesprek. Nou, en heel veel succes met het vervolg. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sarah, please. Where is the love you said you'd save for me? Am I a fool to think that something strange? I think you've changed. Golly, Dad, she was the best thing that I ever had. Torn and battered now, due for repair, but she's not there. What does does it matter? And who really cares? With no one to turn to when she's not there. But it's alright. I'll get by. Miles apart, left here standing with a broken call me names, but I refuse to cry. Don't ask me why. What does it matter? You really care? With no one to turn to and she's not there. Ah, but it's alright. I'll get by. De heren van America en Sarah. En daarvoor Elsa en Quelque chose dans mon cœur. Zometeen gaan we op zoek naar bijzondere Dordtse vrouwen. Maar eerst Chic en A Warm Summer Night. It would be Warm Summer Night in de late avond van Chic. In de geschiedenis van Dordrecht komen veelal mannen voor. Te veel mannen vinden de dochters van Dordrecht. Mariska de Vries. De dochters van Dordrecht zoeken bijzondere Dordtse vrouwen. Want volgend jaar viert Dordrecht dat het al 800 jaar stadsrechten heeft. En dan komen er in de geschiedenis heel veel mannen naar voren. Maar ik heb begrepen, mevrouw Jacqueline van den Berg, dat u vindt dat er ook wat dames in het zonnetje gezet moeten worden. Klopt dat? Ja, heel veel dames. En dat is ook gebeurd. Tenminste, dat gebeurt nog steeds. En we hebben ook al een aantal activiteiten. En volgend jaar zeg maar sluiten we dat af. Op 8 maart met een groot Dochters van Dordrecht festival. En we hebben inmiddels zo'n 70, 75 dochters, zeg maar, die mensen kunnen aanmelden. En dat doet ook iedereen. En dat zijn hele bijzondere vrouwen. En inderdaad, in de geschiedenis is van mannen, dat weten we. Maar er zijn er ook een heleboel vrouwen die van alles hebben gedaan. Tegen ook de tijdgeest in hebben ze zichzelf ontwikkeld en hebben ze belangrijke functies vervuld, activiteiten ontplooit. En ook heden ten dagen, nu, zijn er ook een heleboel vrouwen die van alles doen voor de Dordtse samenleving en in de Dordtse samenleving. Kunt u wat voorbeelden noemen van deze dames? Wie heeft u bijvoorbeeld? Laat ik beginnen bij onze oerdochter, dat is Maria van Leuven. Maria van Brabant. En die was keizerin, is een keer met keizer van het Duitse Rijk toen getrouwd geweest. En zij is getrouwd met een Willem I, de graaf van Holland. En zeg maar, dat huwelijk heeft in 1220 plaatsgevonden. En zij is een beetje onze oerdochter. Dat jaar heeft Dordrecht ook stadsrechten gekregen. Althans, ze hadden ze al, maar die zijn belangrijker geworden. En wij gaan er ook een film van maken, ook van andere dochters. Andere dochters zijn bijvoorbeeld schrijfster Top Naaf. En Wijnia Bai, een politica in de Tweede Kamer. Leni Dieke, een belangrijke vrouw in het verzet hier in Dordrecht. En zo hebben we nog een eerste bibliothecaresse was hier in Dordrecht. Mevrouw Snoeker Gonje. Er is ook een belangrijke vrouw die het hele ziekenhuis op poten heeft gezet hier in Dordrecht. Zo zijn er heel wat vrouwen die zeg maar aan de weg getimmerd hebben, maar altijd een beetje in het hoekje hebben vertoefd van de geschiedenis. En u haalt ze nu uit dat hoekje en u zet ze in het zonnetje. Ze komen in het zonnetje, ja. Ja, u vertelt, ze worden op de Internationale Vrouwendag, geloof ik, dat het gaat worden erg in het zonnetje gezet. Wat gaat er dan precies gebeuren? Nou, daar zijn we nog volop mee bezig. Met het organiseren van de activiteiten op te zetten. We hebben een locatie gehuurd. Energiehuis hier in Dordrecht. Zowel binnen als buiten kun je daar zijn. En dan willen we in ieder geval het begin van de film. Van oerdochter naar dochters van nu gaan we vertonen. Dan kun je zien wat de ontwikkeling van vrouwen was. Wat voor type vrouwen in Dordrecht. En van toen tot nu. En we gaan ook met anderen samenwerken. Bijvoorbeeld denken we aan Hollands Diep. Het is een theatergezelschap die ook met een urban community show komt. Daar gaan we mee samenwerken in de wijken. Maar op 8 maart kunnen iedereen kennis maken met de dochters van Dordrecht. Ook de dochters van de wijken, want daar gaan we ook mee in. Van welke wijk heeft een boeiende, zeg maar, actieve vrouw die het waard is om gezien te worden. En daar wordt veel aandacht aan besteed. Er is ook de presentatie van Saskia Lensing. De schrijfster heeft een boek geschreven, Dochters van Dordrecht. Dat wordt gepresenteerd. En er zijn ook een workshop, Brood en Rozen. Dat was van vroeger. Dat hebben vrouwen hier zeg maar georganiseerd. Toen de vrouwen nog zeg maar meer bevrijd moesten worden dan nu. En vrouwen van toen en vrouwen van nu. En daar gaan we gesprekken over houden. En er is een tentoonstelling over de vrouwen van toen en nu. En er is een vrouwenvoetbaltoernooi. Komt daar, dat wordt georganiseerd met alle meiden, vrouwen in de stad en voetbalclubs. En zo zijn we volop met de activiteiten bezig. We hebben een website, www.dochtersvandordrecht.nl. Daarop staat allerlei informatie ook over de dochters en de activiteiten. En het e-mailadres is info@dochtersvandordrecht.nl.

Prima idee rond dit tijdstip. Slip into something more comfortable van Kinobe. En daarvoor Frank Boeien en Koud in mijn hart. Aandacht nu voor de ontwikkeling van de biotechnologie over de afgelopen 150 jaar. Herman de Bruin. De tentoonstelling 150 jaar gist en microben is in Delft te zien tot het eind van het jaar, dacht ik. En hoe het precies zit, ga ik vragen aan Jan van der Mast. Hij is conservator van die tentoonstelling en aan de telefoon. Jan, welkom. Dankjewel. Conservator, was je dat al eerder of is dat voor het eerst? Dit is voor het eerst, dat is mijn debuut, ja. Ja. Want ja, je bent van huis uit toneelschrijver? Ja, ik heb ook nog stedenbouw gestudeerd, maar daarna ben ik heel snel getransformeerd tot toneelschrijver. Dus, maar nu ineens een tentoonstelling maken, want die tentoonstelling gaat over de familie van Marken, om het zo maar te noemen. En daar heb jij je echt in verdiept, hè? Ja, ik heb 7 jaar gestudeerd op het echtpaar van Marken, Jacques en Agneta, vanaf de industriële revolutie in Delft hebben gedaan. Dus de gistfabriek Calvé hebben ze opgericht. En echt heel veel voorzieningen voor hun arbeiders. Een mooi tuinwijkje, het Agneta-park. Ja. Dat komt als groot accent in de tentoonstelling. Ja, en zij hebben die fabriek opgericht. Of hij heeft eigenlijk die fabriek opgericht. Zijn vrouw heeft weer een ander fabriekje opgericht. Maar goed, dat laten we even voor wat het is. Maar die fabriek is er nog steeds. Nederlandse gist- en spiritusfabriek, maar heet tegenwoordig anders, hè? Die heet tegenwoordig DSM. 20 jaar geleden is gist Brocades overgenomen door DSM. Dus van die 150 jaar is het, zeg maar, 130 jaar is het de gist geweest. Dat was echt een begrip in Delft. En heel veel mensen werkten daar. En ook als je daar werkte, was je kostje gekocht. Want dan had je goede pensioen, had je mooie kerstpakketten. Voor de kinderen had je speciale voorzieningen, noem maar op, et cetera. Dat was echt een geweldige fabriek in Delft. En hij liet een park aanleggen voor zijn arbeiders. Daar konden ze ook wonen. Hij woonde er zelf trouwens ook, maar door een beroemde tuinarchitect, Zogger. Ja. Heb jij alles kunnen roepen en kunnen zetten in die tentoonstelling, zodat we het beeld van Marken krijgen? Ja, ik leg altijd de lat ook hoog, net als Van Marken. Maar ik heb een soort, ook een routing bedacht van verschillende ruimtes. Dus het begint breed bij de aartsvaders, dus de mannen die de Nederlandse industrie toen groot hebben gemaakt. En waardoor we eigenlijk Shell en Philips en Stork hebben gecreëerd. En dan zoomen we in op het werk van Jacques en Agneta. En ook een bijzondere kamer is ook de fabrieksbode. Hij was de eerste in de wereld met een krant die wekelijks uitkwam, waarin hij zijn plannen uitlegde. Ja. En die krant heeft 120 jaar bestaan. Dus je kan in die ene kamer hebben we helemaal behangen met allemaal fabrieksbodes. Dan zie je hoe dat van 1882 tot 2001 doorloopt. Dan heb je eigenlijk een heel groot deel van de bedrijfsgeschiedenis zie je mooi in die kamer verbeeld. Ja, daar moet je een paar uur voor uittrekken, want het zijn er heel veel inderdaad, je zei het al. Maar goed, als mensen een beeld willen hebben, kunnen ze ook hier en daar wat lezen natuurlijk. En het gebouw zelf, moet ik zeggen, is natuurlijk ook het bezoeken waard. Ja, het is echt een verborgen parel in Delft. Het gebouw is uit 1907. En het is heel erg geïnspireerd op de beurs van Berlage. Dus met een hele mooie glazen overkapping en een hele grote centrale hal waaromheen de kantoren waren geplaatst. En in het begin was het dus een kantoor voor zowel de gist als voor Calvé. Dus ze hebben dat echt in tweeën gesplitst. Tot 1934, toen heeft Unilever Calvé overgenomen. Maar zo, het kantoor is architectonisch echt zo. Het is echt een pareltje. Het is een feest om daar in rond te lopen. Op monumentendagen. De laatste jaren, het was dicht. De DSM deed er niks meer mee. Maar op monumentendagen lopen er dan 3500 mensen rond. Kijk, om alleen dit mooie gebouw te kunnen zien. Ja, hoe lang is de tentoonstelling nog open en waar is die te bezichtigen? Tot met 15 december blijft het draaien. En dan zijn er 3 dagen in de week dat die geopend is. Echt gratis is het. Het is donderdag, vrijdag en zaterdag. En dan om 10:30 tot 16:30. Jan, heel veel plezier met de tentoonstelling. Dank je wel voor het gesprek. En misschien tot een volgende keer als je nog weer een boek uitbrengt over wat zou dat moeten gaan. Ja, dan ga ik weer iets anders, heel anders doen. Ga je iets heel anders doen? Dan wachten we dat rustig af. Nogmaals, dank. L'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore baio, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi meglio e possa raccontare. Cos'è che luccica sul grande mare? E sono certo, è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avuto dal mistero, un pianoforte a coda lunga, nero. Certo c'è stata laggiù una storia molto complicata, ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano,